just a little more. Don't go yet, baby, don't go yet, 'cause I wore this dress for a little drama. And I bet that you think that you know, but you don't, baby, come to mama. Thinking about you late night, no, go wrong.

when you're sleeping, smile so comfortable. I just wish that I could give you that, that look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, he always been faking me out. He always been faking me out. Tinc petons amors i algú mal dia. Tinc els de sempre quan no em tinc. He gastat tres vides. I quan vull descriure què tindré quan sigui vell, amb la veu ronca de viure i el record sobre la pell. Penso que no podré més i el món perd el pols amb la pena. Em moro per viure sense mirar el temps, que no sigui tan complicat. Que quan no tens res et queda la vida sencera, i quan no vagi bé ho farem d'una altra manera. Ara em vinc a mi buscant tresors sota les pedres. Tot el que tens, tot el que ens queda. La teva música. La teva música. Rec 105. I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself. Drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe. Multiplica l'estalvi com el 3x2 en tots els detergents líquids i càpsules Ariel Alpes. Si en compres dos, el tercer et surt gratis i així en més de 3.000 productes fins al 12 de març. Sempre les millors promos. Carrefour. Imagina que un dels principals mitjans del país parla del teu negoci, que pots explicar a milions de persones què fas, els teus projectes, la feina del teu equip. Això és Empreses de Vanguardia. Un espai al web de La Vanguardia per donar visibilitat a petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i impulsa el teu negoci. Del 3 al 5 de març de 2025 arriba a Barcelona el Talent Arena, el principal esdeveniment europeu dedicat al talent digital, organitzat per Mobile World Capital Barcelona i coincidint amb el Mobile World Congress 2025. El Talent Arena t'ofereix 3 dies plens d'oportunitats per aprendre i connectar amb les principals empreses tecnològiques. No et perdis les conferències inspiradores, tallers pràctics i zones d'exhibició on podràs mostrar les teves habilitats i explorar-ne de noves. Inscriu-te ara a talentarena.tech i fes un pas endavant en la teva carrera digital. Col·labora a RAC 105.

feliç. No em cal més, no em cal més. M'agrada viure-ho així intensament. Crema cada moment, cada cop tinc més clar que hem vingut a jugar. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç. No em cal més, no em cal més. M'agrada viure-ho així intensament. Crema cada moment, cada cop tinc més clar que hem vingut a jugar. Let's get it. La teva música. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. Need to go. It's not play. all by ourselves, but I'm here for someone else. I'm still in love with you. I'm going out of my mind. Hey, hey, hey, hey. I couldn't take it anymore. I was already running for the kitchen doors. You were always the one I should've waited for. I can't lose you again, not again, not again, not again. La teva música. This is Adele. This is The Weeknd. Hola, soy la Rosalía. I want you for the dirty and clean. When you're waking in your dreams, make me bite my tongue and make me scream. See, I got everything that you need. Ain't nobody gonna do it like me. We are burning. I'm wet when I'm wet, I'm poppin' like Adderall. Baby, dive in my beach and go swimming. Let's go deep cause you know there's no limits. Nothing stronger than you when I'm sippin'. I'm still gonna finish, I'm drunk, I ain't had enough. One day you hit and you close. Telling me lies and it's killing me slow. What is Love, de Hathaway, versionada per David Guetta. Se l'ha portat al seu terreny per fer això que es diu Baby Don't Hurt Me, amb Coi Leray i Anne-Marie. Per cert, després d'escoltar la nova cançó de Benson Boone, què us ha semblat? Està xula, no? Sorry, I'm Here for Someone Else. Jo diria que serà de les fortes aquesta primavera que tot just comença. Vaja, comencen 3 setmanes, però jo per mi ja és primavera. En fi, canvi d'estil, va. Dos dels grans també, Lady Gaga i Bruno Mars, amb el seu Die With A Smile, a RAC 105. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. No, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. Time I go out, yeah. I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new, yeah. I see but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. Drink the more I think about you. And I know I can't take it. Do you think that I should just go on without you? No, I don't wanna know.

La cançó original era preciosa, és preciosa, Ed Sheeran, el Perfect, però la segona versió, que és aquesta, amb Beyoncé, tu, quasi res, Déu-n'hi-do. Va, Perfect, per anar fent camí de les 6 de la tarda, tancarem l'hora amb els Oques Grasses, amb el Torno a ser jo abans. Què tenim per aquí? Doncs mira, un artista brutal, un artista de primer nivell, un artista que vam conèixer amb el Bad Guy i que no para de fer èxits mundials. La teva música. Segurament ja saps de qui parlo, de Billie Eilish, Birds of a Feather. I want you to stay. em desvisqués. No puc ser el que no sóc, tampoc puc ser la calor d'aquell vell mes d'agost. No havíem sortit del niu, no coneixíem les pors. Que sóc la vida boja, l'eterna joventut, i em sap molt greu, però avui ja no ho puc fer millor. Només puc ser com sóc i anar aprenent de tot, i anar aprenent de tot. Ja no espero, ja no espero, ja no ploro, ja no ploro, ja no espero, ja no espero, ja no ploro, ja no ploro més. Torno a ser jo, torno a ser jo. El teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. I quan tanquis els ulls, en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. I quan tanquis els ulls, en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. Torna a ser tu, torna a ser tu, torna a ser jo. El teu cor la becària. No fue que lo hicieras, fue como lo hiciste. Walked in and drinking Julia. Saw skin and that perfume to fire. No fue que te fueras, fue como te fuiste. Lotus, lotus, lotus. El teu cor la becària. Pero aún me duele porque te... Rec 5-5, la ràdio dels teus artistes. Rec 5-5. 1, 2, 3, 4. Fue como te fuiste, pero aún me duele porque te lo advertí, diu Aitana. A qui li diu això Aitana? Jo crec que queda força clar, tothom sap a qui es dirigeix la catalana, Sebastián Yatra. Va per tu, sí, sí, nano. Les segones parts mai són bones, diuen. Menys la pel·lícula El Padrino és una excepció. La teva música amb Héctor Huguet. Les 6 d'aquesta tarda. Comencem nova hora, família. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Això és RAC 105, això és La teva música. I seguim animant aquesta tarda de diumenge amb Marc Ambor, de seguida amb Cristina Perri, A Thousand Years. O amb el bon rotllo dels tiets i els Stay Homes, La platja. Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinant plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist avui. Ui, ui, ui, ui. Cosa no que ha passat, crec que m'he enamorat. Si això s'acaba tindré el cor trencat. Et passaré a recollir per anar a la cala d'ahir. I menjarem calipo, cervesa i solecito, fins que se'ns faci de nit. Ai, ai, ai. Ja està tot ready per sortir i tu portes el pareo de vestit. I sona Despacito, flotant com un manguito. Top, top, top, top, fins que s'acabi la nit. Jo vull anar a la platja amb tu i fer amor després dinant plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu des de que t'he vist avui. Ui, ui, ui, ui. Jaja, no, que ha passat, crec que m'he enamorat. Si això s'acaba tindré el cor trencat. Amore, tu i jo serem portada de la Core. Que fa molt de temps que estic amb la Sole. Y ahora no me estoy pensando tú y tú y tú y tú y tú. Porque tú sei el mío amor. Tú y yo seré portada de la cuore. Bañanos en la agua cristalina que cuesta matina fete pico sole. What's up, guys? My name is Mark, and welcome to RAC 105. You and me belong together. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. Time. together like cold iced tea and warm weather. Where we lay out late underneath the pines, and we still have a phone when the sun won't shine. You and me belong together all the time. Música. text or two would be nice. And please don't pull those faces when I've been out working my ass off all day. It's just one bottle of wine or two. But hey, you can't even talk. You smoke weed just to help you sleep. Then why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say que sentirem a parlar i força d'aquest nom, el de Lola Young. L'hem conegut amb aquesta cançó que es diu Messi, que ha estat la seva carta de presentació, el primer tema amb el qual hem conegut la carrera de la britànica. Esperem que sigui la primera de moltes. Va, seguim avançant, parlant de carreres brutals, de carreres meteòriques. S'obren les paraules, ens falten adjectius per descriure la trajectòria de la següent convidada. Un cop més, a RAC 105, Madonna, Hang Up. Time goes by, so slowly, slowly. Time goes by, so slowly. Yeah.

Dave Eskew diria que faria mates un diumenge a la tarda, no? Però sí, sí. Amb Sofia Coll, la nostra professora particular d'aquest diumenge. 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12. Una cançó infantil rebatejada per la catalana dins del seu nou EP, Aurora Boreal. Doncs mira, si 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12... Si a aquests 12 li sumem 12 anys més, faran 24, que són les temporades que viatgem enrere per recuperar aquest clàssic de Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. About your So I'll have to play. If you think you're getting away, I will prove you wrong. I'll take you all the way. Boy, just come along. Hear me when I say, hey. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. There may be others. And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so. You'll just have to pray. You better not kill the groove. Hey, hey, hey, it's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna turn this house around somehow. Murder on the dance floor. But you better not kill the groove. Hey, hey, hey, it's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me

La teva música. L'únic que se li podia recriminar una mica a Cyril era que les cançons que feia eren noves versions de grans clàssics com l'Stumbling In o com el The Sound of Silence, i ara, per fi, ha fet una cançó 100% seva, Still Into You, i s'ha de dir que sí, sona de luxe, fitxada, RAC 105. El que sona també genial és el nou tema de Lady Gaga. Ha tornat, en breu es prepara àlbum la setmana que ve. De moment coneixem una cançó que es diu Abracadabra. Sona de seguida, RAC 105. Abans és el torn dels Catarres i aquest Fins que arribi l'alba. Per tu, com diu? Per tu, no sóc un dels teus amants, però creu-ho l'Himàlaia per tu, i robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a l'aus amb el perill, ballo sobre l'ava per tu, aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum, mentre fora el món va donant voltes, i riure fins que ens falti l'aire, memoritzant racons del teu cos nu, amb les apostes en contra per tu. Atrapo bales amb les dents, llumaré les feres per tu, i accelero sense frens, de 0 a 100. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum, mentre fora el món va donant voltes, i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar racons del teu cos nu, tan fora del comú. Més enllà, més amunt, jo voldria seguir-te. Més enllà, més amunt, al costat més salvatge. Més enllà, més amunt, jo voldria seguir-te. Més enllà, més amunt, al costat més salvatge. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum, mentre fora el món va donant voltes, i riure fins que ens falti l'aire, memoritzant racons del teu cos nu, tan fora del comú. Lady Gaga, RAC 105. La teva música. Escoltes tots els èxits de la música. És el so RAC 105. Live. side as the dust flies. Watch it burn. De 6 a 11 del matí... Vull que escriguis amb majúscules i amb lletra gran la paraula hipopòtamo. Hipopòtamo. Vale, vale, ara llegeix-la al revés. Hipopòtamo. Amb veu alta. Vale. Omatopopi. Has dit omatopopi? Sí. Has dit omatopopi? 1, 2, 1, 2, 3. Canta la canción del hipopótamo al revés. Omatopopi. Omatopopi. Ay, ay, ay. Mejor canta esta canción y su aquella vez. Matina Codina, el programa despertador que més i millor desperta Catalunya. Diuen que per ser originals cal tornar als orígens. Ah, fantàstic. I a RAC 105 cada tarda. Què dius? Tornem a l'essència de la ràdio. Molt bé, doncs. Ja tardes. Ja tardes. Ja tardes. 4 hores de ràdio musical en directe. On vosaltres sou els protagonistes. Hello, Enric Font. Quin gran programa que feu. Sí, Enric Font, el millor del món. Que em poses mogollons. L'Enric Font és el conductor del programa més proper a l'audiència de tota la ràdio. Connecta't amb nosaltres i participa. Cada tarda de 5 a 9. Ja tardes. Ja tardes. L'Afterwork de Rec 105 amb l'Enric Font. Oh, l'original. Escolta'ns com vulguis. Per la ràdio. Per la web. Per l'app. Però escolta'ns, no podràs canviar l'emissora. La teva música amb Víctor Huguet. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just tryna get you high. Faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love.